Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın evet. Volkan. Abi yok galiba. Abi tatilde evet. Biz yapıyoruz. Şimdi gene gündemde hiçbir zaman ekonomi ve siyasi gelişmelerin ekonomik yönü üzerinde pek duracak halimiz kalmıyor. Çünkü gene çok hareketli günler yaşanıyor her zaman olduğu gibi. Aslında fazla da şikayet etmiyoruz. Sizi Ankara muhabiri olarak zaten duruma hakim buluyoruz. Özellikle yıllardan beri üzerinde durduğunuz yaş kararlarıyla ilgili yani Yüksek Askeri Şura üzerinde başlayalım. Sonradan da işte hem bu referandum meselesini hem de ateşkes meselelerini de konuşma fırsatı bulabiliriz biraz belki. Evet. Yani gerçekten yaş kararları Türkiye'de bir önemli bir eşiğin aşılması olarak değerlendirilmesi mümkündür. Yani geçen haftada daha önceki programımızı da bahsetmiştik. Bugüne kadar asker-sivil ilişkilerinde yaş kararları daha çok bugüne kadar görüldüğü üzere askerin kararının siviller tarafından onaylandığı bir takım istisnalar dışında şeklinde cereyan etmiştir. Bu Yüksek Askeri Şura kararları enteresan bir döneme de gerçekleşti. Hem işte bir açılım aksaması, Kürt açılımı başarısızlığı sonrasında artan terör eylemleri sonucunda askerle birlikte sivil iktidarın da askeri çözüme daha fazla yanaştığı, bir takım provokasyonların gerçekleştiği, özellikle ordu içinde yer alan bir takım örgütlerle PKK arasındaki bağlantıların ortaya çıkarıldığı, aynı zamanda 2002-2003'ten itibaren ortaya çıkarılan bir takım darbe girişimlerinin soruşturulduğu ve yargılandığı dönemde bir askeri şura olması, bu bağlamda da işin ehemmiyetini ortaya koydu. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda gerçekten sivil iktidarın ve sivilleşme üzerine önemli bir gelişmenin olduğunun altını pekala çizmek mümkündür. Türkiye'de mutlak bir askeri gücün itaat edilmesi gereken bir askeri gücün varlığı anayasalar çerçevesinde, vesayet rejiminin oluşturduğu anayasalar çerçevesinde oluşturulmuş bir durumdur. Bu açıdan yani sivilleşmeye dönük, siyasi iktidarların gücünün artılmaya dönük cephesiyle de bakıldığında son derece önemli bir gelişme olarak altını çizmek gerekir. Askeri gücün sivil otoriteye bağlanması üzerinde artan bir kamuoyu, çeşitli gruplardan baskısının sonucunun da ve desteğiyle oluşmuştur bu. Bu çatışma ve gerilimlerin sonucunda gerçekten Yüksek Askeri Şura kararlarını önemli bir eşik ve itaat kültüründe bir yıkılma olarak değerlendirmek mümkün, ama deyip de bazı şeyleri de sıralamak lazım. Yani özellikle bu rejimin önemli unsurlarından, yapı taşlarından biri yaş elbette. Ve yaş referandumda da yaş kararlarının hukuka yani son merci olmaması, temyizinin olmasına dönük bir madde de bulunuyor malum. Bu da önemli bir merhale olacaktır. Ayrıca vesayet rejimini kılan anayasa ve kanunlar içerisinde yer alan tüm temizliğinde yapılması lazım. Artı normal demokrasilerde yerinin nerede olduğuna bakılarak tayin edilmesi gerekiyor Genelkurmay Başkanlığı'nın. Bu bağlamda 1950 ve 60 döneminde bildiğim kadarıyla, hatta tek parti döneminde de öyle bir dönem yaşandı mı bilmiyorum ama Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olması gerekiyor. 1960'tan bu yana bu hiyerarşik yapıda yeri farklı. Onun dışında tabii ki her şeyden evvel bir askeri vesayet rejimden kurtulmanın en önemli koşullarından bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetlenmesi ve şeffaflığıdır. Dolayısıyla buna ilişkin sorgulamanın yapılabileceği bir ortamın, parlamentonun Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki silah alımlarını, savunma harcamalarını ve Sayıştay'ın denetiminin yerleştirilmesi gerekiyor. Yani ancak bunlar gerçekleşirse, bu ve benzeri durumlar gerçekleşirse, yaş kararlarıyla aşılan eşik, ki önemli bir eşiktir. Bu anlamda ve üstelik de yani bu yaş kararları çatışmaların dorukta olduğu, Kürt meselesinin de çatışmaların dorukta olduğu bir döneme denk gelmiştir. Aynı zamanda da darbe girişimleri, darbe oluşumları içerisinde yer alan üst düzey silahlı kuvvetler personelinin de atama ve terfi işlemlerinin gündeme geldiği bir yaş olması nedeniyle de son derece önemli. Ve Türkiye'de açıkçası bu akan suyun önünde durulması mümkün değil. Türkiye demokratikleşme ve sivilleşme üzerinde önemli bir gelişme yaşadığı bir 10 yıllık süreç yaşıyor. Bu süreç içerisinde geldiğimiz nokta, bulunduğumuz noktadan geldiğimiz nokta analizini uzun uzadıya yapmayacağım ama çok dönem yaptık bunları. Bu bağlamda önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de vesayet rejimi ortadan kalktıkça Türkiye'nin temel sorunlarının siviller ve siyasetin önü açıldıkça sorunun çözümü mümkün olabiliyor. Demokratik devlet Kürt sorununa çözüm bulabilecek en önemli devlet yapısı, bürokratik devlet değil. Askeri vesayetle sivilleşme gerçekleşmeden Türkiye temel paradigmalarını, sorunlarını çözemiyor. Yani peki, geliyor burada dayanıyor. Pardon, bir şey, bu arada bir parantez açabilir miyim? Şimdi tabii, bu askeri vesayet derken yani siyaset üzerinde atamayla gelmiş işte emir komuta kademesi içinde bulunan askerlerin siyaseti belirleme, bazı konularda devletin sahibi olarak hareket etme güdüsüne bağlı olarak bir takım ayrıcalıklar elde etme filan, böyle bir şey kastediyoruz. Ama bunun içine aynı zamanda bir sivil bürokrat ve mesela yargı unsurlarının da bir kısmını katıyor muyuz? Nasıl? Sadece askeri vesayet demek biraz yetersiz kalabilir mi? Tabii. Kastımız bürokratik vesayet. Yani evet. Türkiye'de kast olan kuruluşlar var. Yani bunlardan birisi hukuk bürokrasisi. Bu hukuk bürokrasisi, askeri bürokrasi, hatta yüksek öğrenim bürokrasi diyorum artık ben onlara. Yani bu kesimler rejimin, bürokratik devletin temel unsurlarını ve bürokratik vesayetin temel unsurlarını oluşturmuşlardır. Ve siyasi iktidarların, tabii siyasi iktidarlar içerisinde bunu kabul etmiş, bu vesayeti içselleştirilmiş olanlar da mevcuttur. Ve bugün ana muhalefet partisinde yaşadığımız pek çok şey bunu da teyit etmiştir. 27 Nisan muhtarası, elektronik muhtıra, biliyorsunuz o zamanki ana muhalefet partisinin sözcüleri tarafından bizim görüşlerimiz dile gelmiştir şeklinde pekiştirilmiştir. Geçmişe de bunu pek çok örneğin yaşamışızdır. Evet, o Deniz Baykal'ın başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi. Bugüne kadar da yani yeni yönetimde zikzaklar çizerek bu konularda ifadelerde bulunuyor. Dolayısıyla bürokratik vesayet hukuk bürokrasisini de kapsamaktadır. Ve Türkiye'nin yani iki tane temize gitmeyen kurumu var. Biri Yüksek Askeri Şura, yani TSK'nın tasarruflarına ilişkin gelişmeler temizi yok. Bir de bugünlerde yine güncelliğini yaşayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına ilişkin. Bu konuda malumunuz, bu kurulun yapısının değiştirilmesi ve kararlarının temiz edilmesi ve bir nevi bu iki yapı bir senato makamı gibi işlev gördü bugüne kadar. Özellikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu idarenin, daha doğrusu bu tasarrufun son merci olması ve bir nevi Anayasa Mahkemesi ile birlikte bu bürokratik vesayetin çok önemli kurumları ola geldiler. Dolayısıyla yani bunlar 61 anayasasıyla başlayan vesayet rejiminin 82 ile tahkim edilmiş olan ve hani Çevik bir demişti ki 28 Şubat 1000 yıl kalkmayacak. 1000 yıl kalkmamasının güvencesi olan kurumlarda bir takım değişiklikler olmadan Türkiye demokratikleşemeyecek. Evet, burada tabii çok önemli bir şey daha geldi. Bir ufak parantez daha açın ona izin verirseniz. Yani şimdi anayasanın en temel idare hukukunun ve demokratik hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olarak görebileceğimiz belki de birincisi şu şey ilkesi, idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz diyen kural. Bize böyle öğretmişlerdi en azından Mektebi Mülkiye Şahane'nin birinci sınıfında Tahsin Bekir Balta rahmetli. Önemli bir hukuk adamıydı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda üyesiydi. Daha doğrusu galiba Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın da üyesi. Tam hatırlamıyorum şimdi. Şimdi burada idarenin hiçbir eylemi ve tasarrufu yargı denetimi dışında bırakılamaz. Çok temel bir hukuk devletini belki de belirleyen, tanımlayan kural. Bu anayasada da var bildiğim kadarıyla. Evet. Peki bu Yüksek Askeri Şura ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararları nasıl temyiz olamıyor? Vallahi işte bu bir ayrıcalık olarak 82 Anayasası'nda tanımlanmış bir durumdur. Zaten bütün çatışmada buradan kaynaklanıyor. Evet. Yani 1961 ile 80, yani ben Tahsin Bekir Balta o bize yetişmedi ama biz de idari hukuku birinci sınıfta başlıyorduk zaten. Yani sosyal bilimleri de özellikle şeyde ilk derste bunu 101 bunu yani evet. Ondan sonra tabii biz 61 Anayasası'nı okuyan siz de ben de sonra bizden sonraki kuşaklar 82 Anayasası'na anayasa hukuku dersine girdiler. Bu bağlamda 61'de de buna ilişkin hatta 61'de yaş ve 61'de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ikiye de ayrılmıştır zaten. Daha da tahkim edilerek 82'de yerleştirilmiş. Zaten Türkiye'de yani insan niye referanduma gitti Türkiye? Yani tamam anayasa değişiklikleri geniş bir anayasanın çağdaş bir anayasanın yapılması gerektiği ve iktidarı bu anlamda 2007 seçimlerinden sonra hazırlanan yasa tasarılarını kamuoyunun gündeminden çekmesini en fazla eleştiren insanlardan biriyizdir. Ama olay şeyde geldi. Bir Erzincan savcısı konusunda tasarruf yapamama, soruşturma açamama, bir Erzincan komutanı, 3. Ordu komutanı hakkında soruşturmaya çağıramama noktasında tıkandı. Yani insanları darbe girişimcisi olarak sorgulayamamaya ve onun engellenmesine dönük bir dizi tedbirle karşı karşıya kaldı ve müthiş bir direndi. Bunun üzerine hakimler ve yüksek işte savcılar kurulundaki yapı ve pek çok şey kısa metrajlı bir anayasa değişikliğini gündeme getirdi. Evet. Yani mesele bu. Türkiye'de darbe yapan kişilerin soruşturulmasına engel teşkil edildi. Sonucunda bu nerede yayınlandı? Hukuk bürokrasi bu konuda da inanılmaz bir parti fonksiyonunu gördü adeta. Bir iktidar fonksiyonunu gördü. Aynı şey askeri bürokraside de yaşanmıştır. Bu Türkiye'nin klasik denklemi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bunlar aşılmadan burada, yani burası siyasi iktidarın özellikle hukuk emrine girsin diye bir telaffuz yok. Ne sizin, ne benim, ne başkalarının. Ama bir Anayasa Mahkemesi 367 gibi bir garabetin nasıl üretti? Evet, yani 367 oy çokluğuna ihtiyaç olduğunu, ikinci yani oy çokluğu aranmasa bile aranacağını söyleyen bir yorum yaptı Anayasa Mahkemesi. Ve yani bütün bunlara baktığımızda bütün mesele şu şeyden kaynaklı. Bir bürokratik hukuk, askeri, sivil, bürokratik örgüsü üzerinde yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu devletin büyük bir kısmını bu anayasalarla, darbe anayasalarıyla bürokrasiye atanmışlara emanet edilmiş durumda. Atanmışlarla seçilmişler arasında seçilmişler lehine gelişmeler sağlanıyor son dönemde. Deniliyor ki yani iktidarın sahibi atanmışlar bürokratlar değildir. İktidarın sahibi halkın seçtiği insanlardır. Bütün mesele burada düğümleniyor. Buna da biz demokrasi diyoruz zaten. Öbürüne demokrasi diyemiyoruz. Vesayetçi demokrasi diyoruz. Yarısı başka tarafı, başkaları tarafından yönetilen demokrasi diyoruz. Dolayısıyla yani askeri şura kararlarının ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarının bir üst makamda temyiz edilmesi, son makam olmaması demokratikleşme için son derece önemli bir adımdır. Ha bu AKP alerjisi nedeniyle bir takım insanlarda yapılan iyinin yani 26 tane madde var. Değil mi bu değişikliklerde, anayasa değişikliklerinde? Evet. Diyor ki bir takım ya arkadaşlar, bunun 24'üne ya da 23'ü tabii ki son derece önemlidir ama 3'ünün maksadı farklıdır. Şimdi bir dirhem demokratikleşmenin ne evet demekten başka çaremiz mi var? Yani 26 dirhem, ki bu dirhem dirhem demokratikleşme mücadelesi yapıyoruz 30 yıldır. Yani bunu anlamak mümkün değil gerçekten. Dolayısıyla yaştaki gelişmeler önemli bir eşiğin aşılmasıdır. Ama sivil demokrasinin eksiksiz işlediği anlamına gelemez. Daha çok yapacak işler var. Bir kere her şeye rağmen Türkiye'nin böyle parça parça bir demokratikleşme sürecinden yekpare bir anayasaya girmesi lazım, gitmesi lazım. Onu da inşallah kapısının aralayacağı bir dönemdir. O yüzden yani bugün yaş kararlarındaki gelişmeyi ben iktidarı değil, sivillerin bir başarısı olarak nitelendirelim. İktidarın da tabii ki başarısıdır. Bugüne kadar yaşanan üst düzey son 30 yılda 40 yılda yaşadığımız atamalardaki en ciddi sert geçen olaydır ve burada seçilmişlerin başarısıyla sonuçlandı ve gelen askerlerin nitelikleri üzerinde ayrıntılı şeyde bulunmayacağım ama hep şunu söylüyorduk: bu akışa durulmaz. İlker Başbuğ seçildikten sonra bundan sonraki 2 ya da 3 ya da bundan sonraki Genelkurmay başkanları bazı kararlara uymak zorunda kalacaklar. Onun kapısı aralanmıştır ve sanıyorum referandumla birlikte bu alanda demokratikleşme kapısı daha fazla genişletilmiş olacak. Aynı şekilde hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararları da yine tıkanıyor. Geçen sene de olduğu gibi hatırlarsınız. Aylarca atamaları yapılamadı. Normal evet, çok atamaları. Uzun sürdü. Evet, tıkanmış tamamen. Yani sivilleşme olmadan Kürt sorununu çözemiyorsunuz. Sivilleşme olmadan, demokratikleşme olmadan Türkiye'de talepleri olan kesimlerin haklarının verilmesini sağlayamıyorsunuz. Türkiye'de rahatsızlık olan, bugüne kadar işlemeyen bir takım kontratlar var ve bu kontratlar artık sefil olmuş durumda. Eskiden senet kullanılırdı, bugün de kullanılıyor ticari hayatta. Bazı senetlerin lime lime olurdu, üstüne tekrar ciro edemezdiniz. Hatta ek parçalar koyup alanlarla şey yapardınız. Evet. Şimdi Türkiye böyle kontratlar halinde ve bunların yenilemesi gerekiyor. Bunlardan şeydi temelde bu askeri vesayetle ilişkin hususlar. Türkiye'nin kontratlarının yenilenmesinin en önemli şartıdır. Dini talepler var, etnik talepler var. Bu özgürleşme taleplerinin yer aldığı bu ortamda sivilleşme, yani en önemli Türkiye'nin temel bugün sorunu olan Kürt meselesinde de önemli bir adımın olduğunu gösteriyor ki bu konu önümüzdeki günlerde Kürt siyaseti, ki onlar da son derece yani BDP'nin bu referandum konusunda aldığı tavır kendisini önemli ölçüde etkilemeye başladığını söyleyebiliriz. Bu konuda zikzakların çizildiği de görülüyor. Yani çünkü gerçekten tabanın ifade eden bir karar almadı Kürt siyasetçileri. Bunu da yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla yani bütünüyle bu yaş kararlarındaki yaşanan gerilimin, çatışmanın sonucu Türkiye'nin temel meselelerinde yansımasını görebileceğimiz hususlar. Yani sivilleşme ve demokratikleşme olmadan Türkiye kangren olmuş sorunlarını çözemiyor. Bunları sadece bürokratik kurumlara, vesayetçilere bırakılması mümkün değil ve bugüne kadar bu nedenle, yani bunlar aslında varlık sebepleri birbirinin. Dolayısıyla siyasi iktidarın önümüzdeki dönemde, yani bu referandumla birlikte, bir de aslında yani bu 26 maddelik referandum önemli değişimlere yol açmakla birlikte yeten bir olay değil. Çünkü hala gövdesinin, omurgasının 80-12 Eylül rejimi tarafından çizildiği bir anayasal şey içerisinde devam edeceğiz. O yüzden meselelerin çözümü gelmiyor. Vesayet rejimi de sadece bu yaşta 2-3 atamanın gerçekleşmemesiyle ortadan kalkmıyor. Başka yapılacak işler var. Ama Türkiye şey bir döneme giriyor. Referandum, yani şöyle baktığınızda referandum 12 Eylül'de olacak. 2011'de bir seçim var. Evet. Genel seçimler var. 2012'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu arada bir yerel seçim olacak. Türkiye 4 tane seçim yaşayacak 2-3 yıl içinde. Evet. Yani bu seçimlere girerken bir taraftan temelde Kürt meselesi var. Yani etnik taleplerin bulunduğu bir ortam var. Bu meselede tüm partileri ilgilendiren bir husus. Bir yandan asker sivil gerilimlerini yaşayarak giriyor buraya. Yaşadığı, yaşamaya da devam edebilir belli alanlarda. AB ilişkileri var. Pek çok etnik meseleyle ilişkin sorunlar var. Dini taleplerle ilişkin sorunlar var. Bir de üstüne üstlük yani Ergenekon, Balyoz gibi pek çok soruşturmanın, mahkemenin devam ettiği bir ortamda 3-4 seçime giriyor. Evet, bu arada da sizin de demin sözünü ettiğiniz değişimler de olmaya başlamış durumda. Yani bu referandumda hayır ya da boykot ya da yetmez ama evet şeklinde özetlenebilecek tavırlarda değişiklikler de olmaya başladı. Yani son olarak yapılan bir Metropol adlı şirketin anketin sonuçlarında dün Etienne Mahçupyan da Mülayim adlı köşesinde tarafta yazıyordu. Bu son hafta gerçekleştirdiği anketin sonuçları Türkiye'nin nerede durduğunu çok iyi sergiliyor diyordu. Referanduma ilişkin olarak evet oyları %49,5 iken hayırlar 33,5 seviyesinde çıkmış. Sadece oy verenler hesaba katıldığında oran kabaca 60'a 40 oluyor diyordu Mahçupyan. Bu sonuç evet oylarının artış içinde olduğunu ortaya koyuyor ve nedenlerden belki de en önemlisi hükümetin yaş sürecindeki, yüksek askeri şura sürecindeki tutumu. Çünkü halkın %48,5 bu tutumu desteklerken ancak 33'ü karşı çıkmış. Buna karşılık mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun hükümet askerin teamülüne karışmasın önerisi %36,5 onay alırken %51,5 bu yaklaşıma katılmamış. Ve tabloyu tamamlamak üzere çok ilginç de bir soru sorulmuş. Yani çok aslında bir açıdan ilginç, bir açıdan da saçma denebilir. Demokratik yönetimlerde ordu hükümete mutlaka itaat etmeli mi cümlesine %56,5 evet demiş, hayırlar 32,5 seviyesinde kalmış. Yani görüldüğü gibi demokratikleşme ve sivil asker ilişkileri alanında bugünkü vesayet rejiminin devam etmesini isteyenlerin oranıyla referandumda hayır diyeceklerin oranı hemen hemen aynı diyor ki bu paralellik çok önemli, dikkat çekici. Yani vesayetçilerle hayırcılar birleşiyor bir açıdan diyor Mahçupyan. Öte yandan demokratik bir rejimi savunanlarla referandumda evet diyecek olanların oyları da birbirine çok yakın. Bu durum esas kırılmanın ne olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu referandumun iki kanadı arasındaki temel ayrım Cumhuriyet'in temel niteliğinin ne olacağıdır demiş. Yani referandum aslında demokrasiyle vesayet arasında yapılıyor ve toplumun her iki kanadı da bunu böyle anlıyor. Referandum paketinin içeriği önemli olmaktan çıkmış durumda. Çünkü herkes yapılacak tercihin gerçek anlamının farkında demiş. Ve birkaç not daha ilave etmiş. Onları da söyleyeyim isterseniz. Nerede durduğumuz daha da belirginleşiyor birkaç ilginç notla. Örneğin kendilerini Kürt milliyetçisi olarak adlandıran kişilerin %64'ü evet diyormuş. Hayırlar %22. Kendilerini Alevi olarak tanımlayanlarda ise evet sadece %11,5 iken hayır oyları %72,5'u buluyor. Böylece demiş Mahçupyan, Kürt milliyetçiliğinin niçin ayrılıkçılığa doğru uzanmadığına ilişkin küçük bir belirti daha elde ediyoruz. Alevileri ise bizzat kendilerine havale etmekten başka yapacak bir şey yok gibi. Türkiye'nin en büyük cemaatinin Sünni Müslümanlar olması nedeniyle demokrasiden kaçıp askeri vesayetin tercih edilmesi, bireysel çağdaşlığın toplumsal açıdan bağnazlığı ima edebileceğini de ortaya koyuyor demiş. Ve şöyle de bitiriyor, yani isteyen bu Türkiye'yi görmezlikten gelmeye devam edebilir. İsteyen gerçekleri çarpıtmaya, yenilgiyi inkar etmeye çabalayabilir. Ama her aşama bu yenilgiyi tescil edecek ve tırnak içinde efendilerin tahakkümünden kurtulmaya yönelik her adım bu ülkenin tırnak içinde gene taşralılar sayesinde sağlığına kavuşmasına vesile olacak diye bir yazı yazmış Mahcup Yan. Tamamen katılıyorum. Yani her şey yani bir kere iktidar partisi dışındaki muhalefet, iki muhalefet partisi CHP ve MHP bu işi iyi okuyamadı. Ve bu aşamaya getirdi. Yani vesayet ve referandum demokrasi arasında meseleyi sıkıştırdı ve bu aynı zamanda tabanlarının da ve hatta örgütlerinde farklılıklar oluşmasını sağladı ve önümüzdeki dönemde daha da olacak. Yani bugün bu MHP kesiminde ciddi bir ayrılma var. Ülkücü eski milliyetçi kesimde. Evet. CHP'de çıkarılmıyor ama çok ciddi homurtular, yani istifa boyutunda birkaç tane istifa yaşanıyor. Hem belediye meclisi üyeliklerinde ve hem de Eşref Erdem gibi çok eski bir tecrübeli bir siyasetçinin de, sosyal demokratın da ayrılmasıyla sonuçlandı, istifasıyla. Bence teşkilatlarda, belediye başkanlıklarında, meclis üyeliklerinde çok farklı eğilimler, yani genel merkezin görüşünü taşımayan eğilimler var. Yani böylesi 26 maddeyi mesela Kılıçdaroğlu yani son derece tecrübesiz bir genel başkan ve siyasetçi olduğunu da belli etti. Rüştünü ispat etmeyi bir referandumla sıkışır, bir genel seçime yapmadan burada kendisini şey yapıyor ki büyük bir evet çıkarsa bu bütün partilerin, hatta Kürtlerin de, işte Kürtler de bugünden itibaren, yani dünden bugüne ve yarına Kürt siyaseti de burada çuvalladı. Özellikle BDP. Yani bunların hepsine baktığımızda, hatta şeye bakın, yani Necmettin Erbakan'dan beri devam eden siyasi İslam pozisyonundaki hareketlere baktığınızda onlarda da farklılıklar var ve yani DYP'de de aynı şekilde. Tabii. Eski genel başkanlarını, Soylu'yu ihraç etmeye çalışıyorlar yanılmıyorsam şimdi, evet diyeceğim. Evet evet, o noktaya geldi orada da. Yani Yasada avukatı Cin Doruk bugün bu konumda bir hayırcı pozisyonda ve vesayet rejiminin devamını istiyor. Tabii yani Türkiye pek çok farklı, minik, büyük, küçük bölünmelerin yaşadığı bir dönem yaşıyor. Sol siyasete, sosyalist tanımı altındaki kesimlere baktığınızda inanamayacağınız derecede farklılıkların, yaklaşımların olduğunu görüyorsunuz. Biz 12 Eylül münasebetiyle işte Devrimci 78 Federasyonu bir dizi etkinlik planlıyor. Ben de akademik tarafına ilişkin destek veriyorum. Orada yani ki Yelpaze'de de yani boykotçu, hayırcı, evetçi insanlar bir arada, inşallah güzel bir etkinlik düzenlenecek. Onu daha sonraki yayınlarımızda bahsedeceğim. Yani böyle bir yarılma ve bölünmeler içerisinde geldi. Çok yüksek sorunlarla karşı karşıya Türkiye ve burada bu yüksek sorunların devam ettiği ortamda bir sivilleşme hareketi var ve bu sivilleşme hareketini herkes aynı planda anlayamıyor, katılamıyor ve okuyamıyor. Ama önümüzdeki dönem, yani cidden bu serinin devam ettiği bir dönem, referandum, genel seçim, cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler, şu 2-3 yıllık dönem seçimlerin bitmediği bir dönem olacak ve bunların hepsi sivilleşme, demokratikleşme, Kürt sorununun çözümüne ilişkin arayışların devam ettiği bir dönemde olacak. Tabii bu Kürt meselesi o kadar ağır bir sorun ki iktidar partilerini hem bitirir hem ona hem gönendirir hem öldürür sorunlar bunlar. Öyle kolay şeyler değil ki İktidar Partisi şu ana kadar açılım konusundaki yaklaşımlarını malum biliyoruz. Tabii bu dönem şunu da ortaya çıkarttı. Kürt siyasetinin iç yüzünü de gösterdi. PKK'nın iç yüzünü göstermesi açısından yani derin unsurların sadece Türkiye bürokratik rejimin içinde değil, PKK'nın içinde ve Kürtlerin içerisinde çok derin unsurların beraber evet, hareket ettiğine ciddi dair bir paralellik gösterdiğini, hatta sizin de dediğiniz gibi birlikte hareket ettiğini gösteren de savaş beylerinin, savaş ağalarının ya da lordlarının da paralel hareket ettiği de görüldü elbette. Evet. Yani dolayısıyla bu gelişmelerin hepsi aslında hep söylediğimiz bir şeyde ilerliyor. Yani bu virajın içinde tanjantını, kotanjantını hesaplamak biraz zor ama virajın içinde bazen devrilme tehlikesi içerisinde, bazen virajı tamamlama ümidi içerisinde geçen bir süreç. Ama demokratikleşme böyle hem tek millet esasına yaratılmış bir cumhuriyetten bir de soğuk savaş yaşamış bir ülkenin demokratikleşmesi hiç kolay olmuyor yani. Evet, yani Öcalan'ın son açıklaması da İmralı'da nihayet gerçekleşebilen avukat görüşmesinden sonra avukatlarına verdiği mesajlar da referandumu boykot etme çağrısında yeni bir esneklik göstergesi olarak da yorumlanmış bugün tarafta var. PKK lideri boykot kelimesini telaffuz etmedi ve Kürt halkının referandumda demokratik gelişmelere göre demokratik tavır almasını istedi. Halkımız son güne kadar serbestçe tartışsın, gözlem yapsın, kendi kararını versin demiş. Yani ilginç. Ya bu referandum sonrası Kürt siyasetinde önemli gelişmeler olabilir. Hatta Türkiye'deki başka partiler ve gruplar içerisinde, yani çünkü başarısızlık da sonuçta bunun bir bedeli olması lazım. Siz bir demokratikleşme hamlesini boykotla ve hayırla karşılarsanız bunun bir bedeli olur içeride. Bu bedel partilerde yönetimleri etkileyebilir, liderlerini etkileyebilir. Farklı tonlar yaşayabiliriz referandum sonuçlarına göre. Referandumun sonuçlarına göre genel seçimler, referandumun sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı sürecine de bakmak lazım. Bir de aslında bunları daha sonraki konuşmalarımızda şey yaparız da son olarak yani gerçekten ele alınması gereken, ki zaman zaman biz iş adamı örgütlerini, bu TÜSİAD'ı ve TOB'u falan konuştuk pek çok aşamada. TÜSİAD da kendi yakın tarihine bir gönderme yaparak bakmasında fayda var. Bülent Toner'i hatırlamasında fayda var. Bu son referandum öncesi açıklamaları TÜSİAD başkanlarının bu örgütü de sorgulamalarını gerekli kılıyor gibi geliyor Türkiye Burjuvası açısından. Evet, ilginç. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.